Zatem przejdźmy do następnego odcinka. Tak, witamy. W dzisiejszym odcinku możecie nas słuchać. To już będzie kolejny odcinek. Ale kolejny, że znowu jaki, no. Kolejny następny na temat zakupu. Będzie o zakupoholikach. Tak, i rozmawiają z państwem Minimal 2. Oraz Szpancolot. Tak, to ja, tak. Ja. No, nie ma z nami nikogo więcej. Bo po co? Kot jest, kotka, ale poszła. Uciekła też, tak. Gdzieś sobie poszła. Jesteśmy sami. Jej, Patryk tutaj, bo siedzimy przy komputerach i mamy na żywo otwarty dokument w trybie współpracy i Patryk mi tutaj swój różowy kursor podsadza pod moje kwestie. Tak, mój różowy kursor, swój taśm. Zresztą o różowych rzeczach jeszcze będzie. Nie, już było, w odcinku o prostytucji. Będą jeszcze różowe kozaczki. A, no tak. Tak, ale nie będziemy zdradzać tak, szczegółów tak. Na razie. No dobra, jeszcze z takich spraw technicznych, kurde, komentujcie. Tak, komentujcie, bo jak nie wylejemy na kogoś hetrolitrów kolejnych fekali, to znowu i ścieków, to nikt nas nie komentuje, więc chyba zaczniemy znowu to robić. A nie lubimy obrażać ludzi, no chyba, właśnie. Że sobie zasłużyli. Na przykład Skwar. No, nie będę wymieniał dalszego ciągu tej listy, bo to do niczego nie prowadzi. Okej. Tak zapomnieliśmy, tak. No, przy poprzednim odcinku nagrywanym Zoomem było większa swoboda ruchu jednak. A teraz trzeba się pilnować, żeby mówić do tej gąbki jednak. No, tak. Tak, wyobraźmy sobie, że tu mamy gąbkę. Pan Gąbka? Pan Gąbka, tak. Eurogąbki. Zakupy. Wbrew temu, co powiedziałem na początku, nie będzie o zakupoholizmie, chociaż może nawiążemy do tego tematu. Tutaj nie mamy go poruszonego wprost. Natomiast będziemy rozmawiać o zakupach w Tesco, Biedronce, w Realu. Tak, ale w Realu, ja nie chcę w Realu. U mnie nie ma Realu, ja wolę Auchan na przykład. No, Auchan jest taniej oczywiście. No. Albo Eclair. Tak, będziemy mówili o zakupach w Realu i w Carrefourze. No. No, na przykład. No bo gdzie? No, w Wirtualu. No właśnie, znasz ten kawał? Jak się taka switaśna dziewczyna właśnie rozmawia z jakimś wylosowanym człowiekiem na gadu-gadu. On może spotkamy się w Realu, a ona u mnie nie ma Reala, u mnie jest tylko Biedronka. Nice. Tak, i to był taki, król Sucharias pierwszy approved, czyli to był suchar. Yep. Tralalala, wyhodowałeś suchara. Dobra, do rzeczy. Ja będę mówił o tym, jak to fajnie w Uber wygodnie jest sobie siedzieć na dupie, klikać i kupować produkty. A ja będę mówił, jak od rzeczy chodzić po sklepie i być tak zwanym window shopperem, czyli poprzymierzać i odłożyć. Tak, być japaczem. Tak. Co pan tu robi? Ja patrzę. Ja patrzę. Teraz my z Maćkiem zajmujemy się patchami. Patchujemy, co się da. Tak. Szczególnie budżet studencki. Tak. No dobra, no to zakupy w internecie są, jak już wspomniałem, bardzo wygodne, bo siedzisz na dupie w hotelu i masz praktycznie ofertę większości sklepów w tym 15-calowym okienku przed tobą. I wystarczy praktycznie jedno w porywach do 10 kliknięć. I towar już następnego dnia jest pod twoimi drzwiami. No i tak, i tu mam ten kontrargument. Siedząc w fotelu rośniesz w siłę, wiesz co to oznacza? Tak. To znaczy, że jest się coraz więcej i wcale nie rośniesz do góry, czyli nie zwiększa się twój wzrost. Chodzi bardziej o to, że chodząc po sklepach możesz po prostu chudnąć, a co najmniej nie tyć. Ale zawsze szybciej się klika niż spaceruje z jednego krańca sklepu na drugi, bo... No właśnie wygoda nas zabija. Zobacz, tak. Że teraz ludzie zaczynają jeździć samochodami, zamiast spacerować, grubieją, tyją. Ja tam jeżdżę komunikacją. Ale to też temat, powiem któryś kolejny odcinek. Jaka forma transportu w mieście jest najgorsza i dlaczego to autobusy MZA? Dobra. Ale dlaczego, że szybciej jest kliknąć niż kupić coś w sklepie? Ja nie ukrywam, jest o wiele szybciej. Do takiego Auchan i chodzę, przechodzę przez regały z płatkami śniadaniowymi. No 30 tysięcy płatków. Kupię sobie, no już pomijam ten wybór, bo on jest wbrew pozorom mały. Bo mamy płatki typu no name, płatki typu dobry produkt Auchan i płatki typu markowe. A jak spojrzymy na opakowania, to się okazuje, że 90% z tych płatków wyprodukował jeden producent i jest tylko logo wyprodukowano dla... Niestety, tak jest. No w każdym razie... Chociażby tu przykład. Napoje z Biedronki. Tak. 90% produkuje Hop. Jest cola original z Hopa i jest obok cola Hop. Cola. I właśnie obie są... Jedna złotówka droższa, podejrzewam, że to jest wszystko to samo. Ewentualnie trochę więcej wody jest w tej Biedronkowej. Świetny przykład. Serek Danio, który z powodu samego faktu, że miał napis nadrukowany na kartoniku wyprodukowano dla Biedronka, był 10 groszy tańszy. No od właśnie, serka no Danio, który stał obok i nie był wyprodukowany. A miały dla Biedronki. Dokładnie to samo w środku. Dokładnie. Tak. No dobra, a dlaczego szybciej? No bo załóżmy, że kupiłem sobie te płatki. Nie mam mleka. Muszę przejść przez cały sklep do nabiału. Ja tam nabiał trzymam przy sobie. Dobra. No i oczywiście w tradycyjnych sklepach stoisz w kilometrowych kolejkach. Znaczy to jest zawsze tak, że wchodzisz do sklepu i nie ma kolejek, a kiedy już masz iść do kasy, wtedy nagle pojawia się 30 osób, które też chcą. Masz pecha, stoisz, starzejesz się, czerstwiejesz. No tak, oczywiście są Uber szybkie kasy do 10 produktów. Tak, to już w ogóle. Które to są fenomenem na skalę światową, bo... Albo nie działają. Szybciej niż... Albo nie działają w ogóle. Ślimak. Tak, albo się w ogóle nie poruszają, czyli szybciej stanąć w zwykłej kasie, albo ewentualnie nie pracują w ogóle, bo nie. No dobrze, jeszcze wracając do jakże ogromnego wyboru, bo tym nas raczą zarówno duże markety, jak i internet. W dużych marketach dosyć trudno porównywać ceny, bo albo te ceny są i wtedy jest pół biedy, jeżeli są, bo wystarczy tylko sobie spojrzeć, jaka jest cena konkretnych produktów i później sobie, prawda, posortować, że bardziej mi się opłaca kupić to. Albo tych cen nie ma i tu się zaczynają schody, bo trzeba znaleźć czytnik tychże cen i... O, incepcja. Tak, incepcja. Kryptoreklama. Trzeba znaleźć czytnik tych cen i sobie spacerować tak z produktem przez 2-3 alejki w sklepie. To znowu jest za tym, że ludzie chudną w sklepach. Tak. Taka myśl przewodnia. No w każdym razie internet daje nam tą wygodę, że klikamy sobie, załóżmy, mleko łaciate i patrzymy. Najtaniej chodzi w sklepie Biedronka. Dobra. Oferują dowóz? Nie. Oferują płatność kartą? Nie. Life just sucks. Momentami. No, tak. No dobra. Właśnie, zakupy przychodzą do twojego domu. Czyli jak już wysiedziałeś ten, załóżmy, telewizor na fotelu. Wysiedziałeś jajka na fotelu. I kliknąłeś tam płatności, dokonałeś, płatność dotarła, dostajesz ten e-mail, że tak, twoje zgłoszenie jest już zrealizowane, wysłaliśmy kuriera, tutaj masz tracking code, możesz śledzić tą przesyłkę. Nie wiem po co, jak z reguły następnego dnia już ta przesyłka jest u mnie. Albo jest taki komunikat. Informacje o stanie twojej przesyłki pojawią się o 18. Po 18. Patrzę. A tam już taki długi log, że moja przesyłka odwiedziła sortownię w Pcimiu Dolnym, sortownię w jakichś Borkach, Wyrkach, sortownię w Krakowie, Gdańsku, Paryżu, zwiedziła pół świata i następnego dnia przed godziną 10 jest u mnie pod domem. I tutaj taka ciekawostka a propos Paryża. Do mnie kiedyś... Już mnie słychać. 20 km miał iść do mnie, a jechał przez Węgry. No nice. Wycofuję, nie przez Węgrów, nie. Przez Węgry. To jest dopiero ciekawe. Że list, a skąd to był list? To była kartka bożonarodzeniowa, która przyszła w marcu. Nice. No może przez koluszki, przez biuro rzeczy zagubionych. Nie, ja już wtedy już wymiękłem. Nie wiedziałem co powiedzieć. No właśnie, jeszcze się wrócę, bo jest tyle sposobów płatności w internecie. Mamy szybkie przelewy, przelewy normalne, płacę ale drogo, karta, PayPal, no i właściwie jest tego, ile tylko dusza zapragnie. A właśnie w tej tu cytowanej Biedronce, cash only. Teraz właśnie taka akcja, przed Biedronkami w całej Polsce montują bankomaty. Potwierdzam. Przed tak, Biedronką u mnie, tak, koło dokładnie. Akademika są dwa bankomaty. Żeby było śmieszniej, oba są dla mnie darmowe. Cash for you i Euronet. No, tak. A żeby było śmieszniej, to właśnie jeden z tych bankomatów jest na ścianie Biedronki, także dziwne, że od środka nie założyli drugiego panelu, żeby można było, nie wychodząc na dwór, wypłacać. Ale to już czyste, techniczne sprawy. Tak. Dobra, co tam dalej masz? Co dalej? No, jeżeli już ten wysiedziany, zapłacony, wyklikany, dotarłszy do nas telewizor jednak nam się nie spodoba, to możemy go zwrócić. Bo na przykład ma zajebistą, taką fajną dziurę wielkości głowy dorosłego człowieka. A to nie. To jeżeli ma dziurę, to zwraca się samoczynnie w obecności kuriera, kurier po prostu. A jeżeli musi po prostu ci nie podoba, bo tak fajnie wyglądał na zdjęciu, a mi się nie podoba, i oddaję, tak? Tak, jednak jest za duży. Także możemy go w ciągu tych 14 dni, załóżmy, zwrócić. No i oczywiście w internecie jest taniej niejednokrotnie, bo odpadają nam koszty. Pośrednicy obsługi. Przede wszystkim. Tak, obsługa. Bo kupujesz na przykład od razu od producenta i... No to też. Ale mówię, największy koszt to jest obsługa i reklama. To są największe koszta, które płacimy, kupując właśnie jogurt. No bo kupując telewizor, no to jest jakiś niewielki koszt w porównaniu do ceny tego telewizora, ale no już patrząc na przykład na cenę zapałek, w których cenę jest wliczona właśnie reklama, cały ten marketing. Masz. What? Czemu przerwałeś, Maćku? Bo coś do mnie piszesz. Przepraszam, wcisnąłem L i nie chcąc, tak. No w każdym razie mamy wliczone koszta reklamy i w ogóle całego tego PR-u w cenę produktu, co jest straszne, jak rozłożymy, załóżmy, cenę zapałek na takie czynniki pierwsze. Wychodzi na to, że pudełko zapałek zamiast kosztować 20 groszy, powinno kosztować groszy 5. To ci lepiej powiem, przed wszystkimi akcyzami litr wódki kosztuje 7 zł. Tak. Pomijając największych złodziei w państwie, którym jest państwo. Nie dalej. Wiem, coś mówił, ale podatki to jest, podatki ogólnie, łącznie z akcyzą, to jest 80% cen paliw, także... Ale to jest tajemnica Poliszynela, więc nie ma sensu się nad tym rozwodzić. A co ty powiesz, Patryku? A nie masz tam nic więcej? Nie. No to ja teraz mam. Otóż w Realu, tudzież Tesco lub Biedronce możesz, czego nie możesz w zwykłym sklepie internetowym. Możesz pomacać towar. Cokolwiek miałoby to znaczyć, na przykład, nie mówiąc chociażby o seksshopie, gdzie możesz wziąć coś do ręki, ewentualnie gdzie indziej, ale... Możesz wziąć to, zobaczyć, jakiego to jest materiału, czy to nie jest jakiś szajs, czy z jakiego to jest gatunku plastiku, czy to się dobrze trzyma w ręce, czy ogólnie, no tak fajnie pomacać coś, przed nim to kupisz, no nie wiem, no. Już nie mówię tutaj o płytach. Mówiłem, możliwość zwrotu. No tak, ale za każdym razem zwracać. O płytach CD, no to rozumiem, płyty możesz kupić, wszędzie są takie same, ale na przykład kupując sobie, nie wiem, no, wyobraź sobie, kupujesz laptopa. No i chcesz zobaczyć go na żywo, czy ci się wygodnie do niego ręce przykładają, czy łatwo go nosić, czy nie wiem, czy nie zostają na nim jakieś dziwne ślady po dotknięciu, jak po moim, mimo tego kupiłem. Także no, rozumiesz, o co mi chodzi chyba. Tak. Takie dotykalskie to wszystko. Szybsze zwroty i wymiany. Pod warunkiem, że to jest sklep, który jest w twoim mieście. Bo jak na przykład ja kupiłem sobie w Lublinie... swojego laptopa, no to ja trzymam pudełko od niego w Lublinie. Bo jak jestem tam na miejscu, to mogę go od razu, oczywiście oby nie, ale oddać, zwrócić, cokolwiek. No ale raz jest to chyba szybciej niż znowu wysłać, nawet na koszt tego kogoś, do którego wysyłamy, potem za nim przyleci coś innego. To jest jednak więcej czasu niż tak wymienić sobie od razu na miejscu, mi się wydaje. A co najmniej mniej roboty, no. tylko że producenci, sprzedawcy często sztucznie wydłużają ten czas wymiany, więc zastanawiam się, czy czasami nie łatwiej, prościej, szybciej i wygodniej wysłać do serwisu producenta niż bawić się w przekazywanie przez sprzedawcę. No być może, dobra. Co ja tam jeszcze mam? Przyjemność przymierzania na przykład różowych kozaczków. Ja już dziękuję, a później takie używane nowe używane, bo przymierzone setki tysięcy razy egzemplarze różowe kozaczki. Tak. No ja nigdy nie przymierzałem różowych kozaczków, co nie zmienia faktu, że kiedyś będę je przymierzył, na pewno będę chciał. Ale oprócz tego, no rozumiesz, no buty, które widzisz, 38 w jednym sklepie jest wielkości 42 w innym. Tego na pewno nie zaprzeczysz. A to różni producenci mają no, różne rozmiary. No właśnie, o to chodzi. Gdzie jest standaryzacja? Nigdzie. W NASA. Standaryzacja jest w zasilaczach od komputerów. Dzięki czemu nie musisz siedzieć w jakiejś dziwnej pozycji, tylko w miarę wygodnie siedzisz. Tak, dokładnie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Minimalizacja ryzyka oszustwa. Na przykład kupiłem cegłę, a gościu komórkę mi przysłał. To już Maciek dopisał. No tak, co prawda od takich rzeczy oczywiście, w internecie tak, mamy systemy komentarzy i raczej liczę, że sklep nas nie oszuka, no bo buduje chyba swoją markę w tym internecie, nie? No tak, bardziej chodziłoby mi o Pocztę Polską. Nie, ale artykuły powyżej 100 zł zawsze kurierem, wolę te 3 dychy tak, dołożyć. Tak, dokładnie. No ale rozumiesz, jednak jak coś kupujesz własnoręcznie, to co najwyżej może ci upaść po drodze. Od tego jest system komentarzy i ocen. No dobra, dalej. Pomagający, a czasami przeszkadzający sprzedawcy, którzy czasami zajmują się, znają się na tym, o czym mówią. Tak, nigdy nie zapomnę komputera, który ma 32-rdzeniowy procesor z 64 bitami na każdy rdzeń. 300-terabajtowy dysk, nie, sorry, 300-terabajtowy interfejs sieciowy i kartę graficzną, która ma 320 giga pamięci. Tak. I 8 milionów shaderów. Tak, 8 milionów pikseli wyświetlacz. Tak, to już ja padłem w tym momencie, nie wiedziałem, gdzie się schować. Spytałem się, czy to ma RAM. Powiedział, że nie trzeba, już ma tyle innych rzeczy fajnych, że... Nie, naprawdę, to już było... Super, no. Tak czy inaczej, sprzedawca powinien ci pomóc, człowieku mój drogi, słuchaczu. Jeżeli ci nie pomaga, znaczy, że nie wie, o czym mówi. Jeżeli ci nie pomaga, to znaczy, że nie o czym mówi, co za tym idzie, wyjdź z tego sklepu. No tak, tutaj można byłoby się, że niby na internecie też nigdy ci nie pomaga, chociaż możesz po forach. No ale na internecie właśnie masz setki forów. Masz... W forach chodzi o to, że tam ludzie nie wszystko wiedzą też, o czym mówię czasami, więc... Ale na forach siedzi właśnie sporo osób, które hobbystycznie się zajmują chociażby składaniem pecetów i mają jakieś rozeznanie w tym rynku i mogą pomóc. Mogą też przeszkodzić, no jakżeż znane chyba wszystkim, a przynajmniej w naszej branży, magiczne dwie linijki kodu, które naprawią każdego Linuxa, sudo su, sudo rmrf, no preserve root, /. Tak. One naprawiają każdego Linuxa, ale nie próbujcie tego w domu, jakby co. Tak, to nie my jak coś, tak. Albo linijki, które natychmiastowo wyłączają każdego Linuxa, sudokilla. Nie. Kiedyś działało. Jedna i jedyna kombinacja, która wyłączy każdego Linuxa, to jest Ctrl-Alt-Shift-Sys-3-Q-O. No ja mam szybszą. Próbowałeś kiedyś wyciągnąć wtyczkę? Masz akumulatorek. Wyciągnęłaś kiedyś akumulatorek? Ja mam, znaczy, młotek też jest niezły. Twój sposób bardzo dobrze zadziałałby na mojego laptopa, bo wystarczy wyciągnąć wtyczkę i jest... ponieważ nie używam akumulatora. Szlak go trafił, ale nieważne. Dobra, nie mówię, biegając po sklepie chudniesz, to już mówiłem i będę się o tym upierał. Mimo kamer... O Jezu, nie, to jest napisane chyba dla przypału. Mimo kamer luster ze sklepu łatwiej coś przypadkiem wynieść. Co? Już mówiliśmy na ten temat, że nie popieramy. Tak, to wycofujemy. I to jest podstawowy plus i tu się Maciek nawet zgadza. I minus dodatni. Tak, to jest minus dodatni. Nawet mógłby zahaczyć o typ tygodnia. typ odcinka. Odcinka, Odkąd sonda nie wychodzi co tydzień, to już nie jest mówić tak o typach tygodnia, tak. Uwaga, w Realu są ekspedientki w krótkich spódniczkach mini, wow, które obsługują degustacje. Tak, i wbrew to pozorom jest to. W Auchan też często siedzą ładne dziewczyny z pracy tymczasowej, chociaż trzeba uważać, żeby nie naciąć się na starą, stałą pracownicę sklepu. Tak, tak, która śmierdzi rybą. Nie wącham. Nie chodzi nawet o te degustacje, tylko o te krótkie spódniczki mini. Właśnie to jest cholerna wada zakupów tradycyjnych, bo ludzie nie potrafią korzystać z degustacji, zawsze się rzucają, że o, zupka, można? No i daj jeszcze jedną. A takie jeszcze nie jadłem. Przychodzi na obiad do sklepu. Bywa. Tak, to też mnie szlak trafia, jak ktoś sobie podchodzi co chwilę na przykład do stanowiska z winogronami i że niby to jedno próbuje, a później się okazuje, że opierdolił cały kiś. Z tego jedno. A może te są słodsze? Tak. Rozumiem, spróbować jedno. Nawet nie kupić, ale spróbować, bo też mi się zdarzyło, jak byłem głodny, ale jedno tylko. Inna sprawa, że niedobre były. Nie, dobra, nieważne, brniemy w ten temat, ale nie powinniśmy. I takim właśnie oto optymistycznym akcentem będziemy zapowoli kończyć, do ale jeszcze komentowania. To, tak, komentowania, ale jeszcze jedno, zapomniałeś, Macieju. Od tego odcinka zaczynamy wrzucać jako źródło naszej inspiracji coś świetnie badziewnego, coś wybitnie głupiego, coś co zapiera dech w piersiach, czyli jakiś bonus. W tym odcinku będą to narwale. Tak, będą to narwale, bardzo myślę, fajnie. Myślę, że wiele już z was zna. A jak nie, to pozna. Jest to świetny kawałek, odstresowujący. Żeby go puścić rano, najlepiej ustawić jako budzik i przez cały dzień go nie wyłączać. Tak. Także, no dobra, obserwujcie nas na Blipie, lubcie nas na Facebooku, kochajcie nas na Facebooku, komentujcie, piszcie. Nie przyjeżdżajcie do Siedlec, bo możecie nas zobaczyć na żywo. Dokładnie, lepiej omijać, Siedlce nie są aż tak dużym miastem, moglibyśmy się gdzieś natknąć na siebie na ulicy. Ale co gorsze, moglibyśmy się nie poznać, ale do któregoś by powiedział coś i nagle ten głos. Całe dzieciństwo zniszczone. Nie żebyśmy gdzieś razem tam spacerowali. Nie. Nie, no, jeżeli już widzimy się raz na dwa tygodnie i to rzadko. To tylko jako nagranie sondy w tej chwili, bo Patryczek studiuje w Lublinie. No a ten tam gdzieś, nie wiem, w stolicy czy gdzieś. Tak, tam. Po tej lepszej stronie Wisły jestem. Powiedz której, bo możesz zaraz sobie wrogów narobić. Jestem po tej lepszej i nie będę się wypowiadał, która to. Chłopaki z Pragi myślą pewnie po naszej. Tak, a chłopaki z Bemowa myślą, że pewnie po ich. Pewnie po naszej. I co? I zaraz będzie zadyma i już zaraz zrobić kolejną bitwę warszawską. Tak, będzie kolejny hymn warszawiaka. Tak. Ende? Tak, ende, to byłby koniec. Także żegnamy się z trochę zachmurzonych Siedlec, które są bardzo chore. Mówili dla was Patryk Szwancolot i Maciek Minimal 2. A to była sonda XXI wieku, odcinek kolejny po kolejnym. Tak, taki gratisowy. Tak.